telefony w mojej głowie. Telefony w mojej głowie. Telefony w mojej głowie. To tylko ja. Tylko ja. Znają mego głosu, głosu, głosu, głosu, głosu. Złe numery, złe adresy. Tresy, tresy, tresy, tresy. Ten telefon w mojej głowie tylko brzęczy, brzęczy, brzęczy, brzęczy, brzęczy. Brzęczy, brzęczy, brzęczy, brzęczy, brzęczy. Kto wykręci w końcu numer mój? Kto zadzwoni, kto zadzwoni tutaj do mnie? Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony. Telefony w mojej głowie bez przerwy. Nikt nie dzwoni, nikt nie dzwoni. To tylko ja. Tylko ja. Telefony w mojej głowie. Telefony w mojej głowie. Telefony w mojej głowie. To tylko ja. Tylko ja. Tylko ja. W roku 2011 zespół Agresiva 69 nagrał płytę ze swoimi wersjami popularnych utworów zespołu Republika. I to były przykłady właśnie z tego wydawnictwa. Album nazywa się Republika 69. Tytułów chyba podawać nie muszę, bo doskonale Państwo znają te piosenki. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, w której przeniesiemy się teraz do Argentyny. Tajemniczy zespół Black Sky Giant. Panowie nie pokazują swoich twarzy, nie piszą zbyt wiele o sobie, ale na płycie End of Days Pilgrimage zostawili piękne instrumentalne dźwięki. No to proszę teraz posłuchać, jak wybrzmią one podczas tej nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. może z tym niepokazywaniem swoich twarzy przez muzyków zespołu Black Sky Giant troszeczkę przesadziłem, bo w dobie internetu wiadomo, że wszystko można znaleźć, ale najważniejsza jest muzyka, która mam nadzieję Państwa teraz poniosła i uniosła w świat muzycznej fantazji. Album wydany w 2022 roku. End of Days Pilgrimage. Black Sky Giant. Argentyna. Nasze dzisiejsze spotkanie kończymy polską muzyką w roli głównej Piotr Banach jako kompozytor. Najpierw hej, a potem Indios Bravos. A ja dziękuję Państwu za poświęconą nam uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Trzeci Polskiego Radia. Samo tego chcę. Wszystko dzieje się.